Wasa kizia mponya masumu. Check it out. Nakwanda mgongo usiku minakula. Usipende kuzimata wakati wakula. Hakuna mganga ajiko zaidi yako mami. Ukipika alinazi minakula. Usijikoni ilo usija. Kwani ushibapo mume minafura. Nachotaka mapenzi. Kwa mwingine siwezi. Kwa mapenzi usijari, kitandani mihatari. Umefundwa kama mwali, ikoko sina habari. Mchana wajua kali, tujifungie chumbani. Kama kuna joto kali, tunajambu darazani. Unakasoro tati dogo mtoto naita. Unakasoro tati dogo kaka na kuita. Wacha unge. Ae mama usiogope. Mwana misi na wasi wasi nawe. Ae mama usiogope. Wacha unge. Ae baba usiogope. Kilelezo chuna kisimani. Ae baba usiogope. Kisha wa shangae. Minao. Kwa zindu kenisha kuwa nawe. Minao. Watanuna kuwa nawe. Minao. Usijeli niko nawe. Napanda mgongo usiku minakula. Usipende kuzimata wakati wakula. Hakuna mganga ajiko zaidi yako mami. Ukipika alinazi minakula. Tati dogo mtoto naita. Kuna kasora tati dogo kaka na kuita. Wacha unge. Ae mama usiogope. Mwana misi na wasi wasi nawe. Ae mama usiogope. Wacha unge. Ae baba usiogope. Kilelezo chuna kisimani. Ae baba usiogope. Wacha unge. Ae mama usiogope. Mwana misi na wasi wasi nawe. Ae mama usiogope. Najobanjo, najobanjo, sasa nidunga najobanjo, najobanjo, chikunda najobanjo.